مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بہنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی ہو سلا بڑھانا، مدنی مدینے والے، میں اگر چہوں کمینا، تیرا ہوں شہِ مدینہ، میں اگر چہوں کمینا، تیرا ہوں شہِ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹے، میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹے، کہیں تم نہ روٹ جانا، مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش اب تار رہے گھر گھڑی گرے فتار تیرے غم غمِ مال سے بچانا بدلی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا بدلی مدینے والے مے عشق بھی پلانا بدلی مدینے والے مدلی مدینے والے مدلی مدینے